yaralı yar yüreğim soğudu. Ettin beni bir yaralı yar yüreğim soğudu. Terk edip de ayrılalı yar yüreğim soğudu. Terk edip de ayrılalı yar yüreğim soğudu. Sensiz günlerim işkence, divaneyim görmeyince. Sensiz günlerim işkence, divaneyim görmeyince. Yaptıkların hak mı sence yar yüreğim? Yaptıkların hak mı sence yar yüreğim soğudu. Derdimi içime attım, senden çeke çeke bittim. Derdimi içime attım, senden çeke çeke bittim. Akar suyu viran ettin yar yüreğim soğudu. Akar suyu viran ettin yar yüreğim soğudu.